خب موضوع همفازی با زمان رو خب توضیح دادیم قبلا هم در دور سه‌مون هم فرصتی شد زمانی که راجع به بینش ها صحبت میکردیم کمی راجع به زمان صحبت کردیم. تمام عناصری که در هستی باشون سر و کار داریم هوشمند هستن، تمام ذرات هوشمند هستن. از ذرات اگر بیایم بگیم، حالا این بار از یک بعد دیگه ای صحبت بکنیم، مثلا در نانو تکنولوژی ما اگر یک اتم رو جدا کنیم بذاریم، یه اتم دیگه هم جدا کنیم بذاریم بغلش، یه اتم دیگه بذاریم، از حالا به بعد اینها تصمیم میگیرن خودشون که اتم بعدی رو چی انتخاب کنن، پشت سرش رو خودشون شروع میکنن به چیدن. خب یعنی در دنیای علم الان فرض کنید در نانو تکنولوژی به این مسئله رسیدن که خود اونها هوششون رو بذارن رو هم، میدونن که بعدش چیکار بکنن و در واقع اون هوشمندی خودشون رو نشون میدن به عنوان مثال. خب وقتی به زمان هم رسیدیم دیدیم که ممکنه نتونیم از نظر عملی ثابت کنیم، اما از نظر تجربی این مسئله رو تو تجربه‌مون هست میبینیم که اون جایی که میخوایم زمان بگذره نمیگذره، وقتی میخوایم نگذره میگذره. این تجربه است که واقعیتش نمیتونیم انکارش بکنیم، درسته؟ تجربه است که نمیتونیم انکار کنیم، یعنی هر روز باید سر و کار داشتیم، همه باید سر و کار دارن و کم و بیش میبینیم به صورت تجربی این درسته، ولی نمیدونیم علتشو مسائلشو چیزای دیگرشو سر در بیاریم که چرا. دوباره وقتی با چرخ و فلک روبرو میشیم به یک نوعی میبینیم که در مقابل ما یک سیستم هوشمندی وجود داره که هر جایی میخوایم دیکتاتوری بکنیم و خواسته ها، آرزوها و مسائلمونو به هستی خلاصه الغا بکنیم و با دیکتاتوری بهش بقبولونیم، قبول نمی کنیم. بنابراین ما در برخورد با آرزوها و اینها به گونه خاصی عمل میکنیم که حالا بعدها راجبش صحبت میکنیم. اما در مورد بحث زمان توضیح دادیم که یکی از شرایط لازم برای اینی که فردی در ارتباط با آگاهی قرار بگیره چیه؟ همفازی با زمان، همراه شدن با زمانه. خب چرا اینا رو داریم میگیم؟ چرا این کارا رو داریم میکنیم؟ برای اینی که ما داریم میریم آماده بشیم که تا یه چند دوره دیگه مستقلن تونسته باشیم اشکالات فردیمون رو برطرف بکنیم، امکانات ایجاد ارتباط رو آماده کرده باشیم، موانع رو برداشته باشیم، سولو مستقل بتونیم چیکار کنیم؟ حرکت بکنیم. بدون اینکه متکی به جایی باشیم، بدون اینکه متکی اتکایی لازم داشته باشیم، هر کسی مستقلن و رأساً بتونه در ارتباط قرار بگیره. درست شد یا نه؟ برای اینه که در واقع این چیزهایی رو که صحبت میکنیم تمام اون چیزهایی است که مورد نیازمون هست و لازمه برای اینکه یک بستری آماده بشه، یک فونداسیونی آماده بشه، ما لازم بوده که این مسائل رو دنبال بکنیم، بیایم بهش برسیم. اگه یادتون باشه در این مورد گفتیم که وقتی ما میگیم نگذر میگذره، حالا زمان رو ما نگه داشتیم، اینجوری زمان رو نگه داشتیم و خودمون عقب، حالا این آگاهی میاد میخوره درست جلو پایمون. وقتی هم میگیم که بگذر، حالا داریم اینو میکشیم دنبال خودمونی، آگاهی میاد میخوره پشت سرمون، درست تو ملاج ما نمیخوره. یکی وقتی بیاد بگه که من آگاهی نمیگیرم، از نظر ما بلافاصله باید چیکار کنیم؟ بیایم ببینیم که کدوم از شرایط اشکال داره. من حالا میخوام اینو به شما در واقع دارم میگم، مشکل هممونها، نه اینکه مثلا فرض کنید که یعنی ما میگیریم، نه، این مشکل عمومیه و میخوایم که حل و فصلش کنیم با هم دیگه. و من اگر بگم ببینم که در ماه گذشته چیزی دریافت نکردم، باید چیکار کنم؟ باید ببینم کجای کارم اشکال داره. بعد میام بررسی میکنم، میبینم که آره من اینجا با زمان همراه نبودم، رفیق نبودم. خب یادتونه که راجع به والعصر و این ماجراها صحبت کردیم، اینجا اشکال داشته، اونجا بوده، اینجا، اونجا، و بالاخره در بیارم بیرون ببینم که کجای قضیه اشکالی داشته که ما نتونستیم چیزی درو کنیم، نتونستیم چیزی به دست بیاریم. درسته یا نه؟ این در واقع قرار یه دیدی به ما بده که ما بدونیم که میخوان به ما بگن، ما رو تنها اینجا نذاشتن، ما رو بیکس و در واقع منزوی روی زمین ولمون نکردن. ما ایم که باید اون شرایط رو ایجاد بکنیم تا بتونیم در ارتباط قرار بگیریم. بحث زمان حالا توی این چارچوب یکی از مباحث مهم این قضیه است، منتها نامحسوسه، تشخیصش مشکله، چون ما عادت کردیم به نحوه زندگی خاصی، عادت کردیم، ممکنه خودمون ندونیم کجا یاریم، کجا همراهیم، کجا همراه نیستیم، کجا همفازیم، کجا همفاز نیستیم. این خورده مشکله، ولی یک مدتی که خودمون رو زیر نظر داشته باشیم میدونیم که کجا داریم دیکتاتوری میکنیم. یه موضوعی که هست، وقتی دست از دیکتاتوری برمیداریم به نحو عجیبی همه چیز میخواد با ما حرف بزنه، کوه و دشت و آسمان و دریا و خب همه میخوان ارتباط برقرار کنن، همه یه پیام هایی دارن که میخوان این پیام هاشونو برسونن. وقتی هم زمان میشیم، هم فاز میشیم با زمان، به طرز عجیبی با شعور هستی ممکنه اون یکتاییشو درک بکنیم و پیام هاشون رو دریافت بکنیم. یعنی ببینید این آگاهی ها از همه تجلیات الهی جاری است، در تمام ذرات جاری است، در تمام هستی جاری است. خب حالا اینا رو در دیگه در واقع طوری است که خیلی نمیشه، یعنی به کلام نمیاد، به صحبت نمیاد، و بایستی در واقع یه جورایی به ادراکش رسید، یه جورایی برامون روشن بشه و به اشراق رسید. بله من این تجربه رو دارم و تعجب کردم با خانم پورحبیب در میون گذاشتم. گفتم من خیلی وقت، یه مدت 3-4 هفته هستش که احساس میکنم که مثلا کوه، درخت، تو طبیعت که میرم یه پیامی میخواد به من بده. بله. منطقه از عشق میخواد سوگو، من متوجه نمیشم. بله. میفهمم میخواد یه چیزی بهم بگه. چند نفر این حالت رو دارن الان؟ خب ببینید اون پیامشو میخواد بده، ما همفاز نیستیم. همفاز که میشیم پیامو میگیریم، مثل این یعنی در یه شرایطیه که متوجه میشیم. خب الان خوبه که ما نزدیک شدیم که میدونیم پیام داره، یه موقع نمیدونستیم مثلا پیام داره، الان میدونیم که این پیام هست، این ارتباط هست، اما آنتنمون میزون نیست. مثلا استاد صدا میکنه، مثلا تگرگ میاد من... مثلا تگرگ میامد منو صدا میکرد، با من میگفت، هی میخواست با من صحبت بکنه، مثلا رد و برق طوری بود که من زنگ زن خانم پوره بود من میترسم، یعنی خیلی پیام هی خیلی چیز بود، شدید بود، یه چیزی میخواست بگه من نمیفهمیدم. بله بله. حالا به هر صورت به یه شکلایی این پیام ها اون چیزی که هست، فقط ما داریم شرایطی رو فراهم میکنیم که بتونیم اون گیرندگی رو داشته باشیم. به هر صورت من نمیخوام از مسئله بحث تجاربی صحبت بکنم بگم، چون فکر میکنم که باید هممون به این قضیه در واقع نزدیک بشیم، بریم و درکش بکنیم. زیادم تعریفم نمیخواد، فقط کافیه که ما حالا از این چیزایی که داریم، این تحصیلات، این امکانات که به ما کمک بکنن، ما رو به اون مرحله برسونن، ما رو به اونجا برسونن، حاضرن کمک بکنن، حاضرن بالاخره این شرایط رو در ما ایجاد بکنن، همون تسهیلات رحمانیت الهی، اینا رو به خدمت بگیریم، به کار بگیریم و تیزهوشانه ازش استفاده کنیم، ازش غافل نشیم. و بعد میبینیم که حالا راحت هم میشیم، در تأثیرش هم در بهبود وضعیت و حالمون هم خوشبختانه قابل توجهه، یعنی روی به اصطلاح نحوه زندگی، راحتی، آرامش، همه اینا هم تأثیر داره. یعنی منهای بحث کمال این خاصیت رو هم به اصطلاح داره. خب این ارتباط رو برقرار بکنیم که دوستانی که عجله داشتن بهتر نمونن، بعد راجبش صحبت میکنیم بازم. خیلی ممنون، متشکر. خب در این مورد دوستان میتونن ارتباطاتی رو در هر ساعتی که لازم میدونن خودشون تعیین میکنن، میتونن البته برای ما زمان بذارن، مسئله نداره، این ارتباط هم دنبال بکنن و بعد تأثیرشو نسبت به احساسی که نسبت به زمان پیدا میکنن، یعنی همون همراه شدن. بعد یه جایی میرسیم اینه که اصلا نه جلوی نه عقبیم، یعنی اصلا بحث هیچ نوع دیکتاتوری در واقع نیست، وجود نداره و ما همونی هست که به اصطلاح داریم با هم میایم جلو، هیچ دیکتاتوری رو از سمت ما اعمال نمیشه. تا حالا دیگه راجع به بحث دیکتاتوریمون نسبت به سایر مسائل که گفتیم راجع به فلک و غیره و اینها، همه اینها در مجموع باعث خواهد شد که ما هیچ اعمال نظری خارج از نرم معمولی و نرم عادی و اینها نیست، هیچ نوع چیزی رو دیکته و دیکتاتوری رو نمیخوایم که به اصطلاح داشته باشیم. حالا البته این مربوط به مسائل زمینی میشه، مسائل آسمانی قضایاش فرق میکنه. مسائل آسمانی خب اشتیاق بیشتر، یعنی اون چیزیست که باید بهش برسیم، اونجا مسئله فرق میکنه، هرچی بیشتر میخوای باز بیشتر در واقع اشتیاق رو مثلا میخوام بهش برسیم، بازم میبینیم که کمه، فرق میکنه. به هر صورت این در مورد جانم بفهم آینه جان. یه پیام هست در همین رابطه اگه اجازه میدیم. بله بله بفهم. تا به کی غمزده و مضطرب از ما و منی، پا به زنجیر و اسیر تن و این خیشتنی، تا به کی دلنگرانی ز گذشت ایام، بعد ما هم بدود چرخش دنیای دنی، وقت رفتن چه کند فرق برای انسان، لخت و عریان برود یا که درون کفنی، پیر ما گفت که کامل شدن آدم شدن است، بعد از این دایره هرگز نبود مرد و زنی، در سر کوی خرابات سوالی نکنند، ز حجاز آمده ای یا که ز ملک یمنی، عمر خود را ز پی فضل و کمالات ببر، تا بگیری تو از این مدرسه پند و سخنی، رو به هر نقطه نمایی همه جا محضر اوست، چه به غربت بروی یا که میان وطنی، گر تو را شوق وصال است به سرمنزل دوست، پا به آتش بنهی حس گل است و چمنی، بار بندید ملائک به نجات آمدند، روز وصل است بیارید گل و یاسمنی. خیلی ممنون جان. خیلی ممنون. خیلی ممنون. بازم برای آقای نجات دست می‌دهم. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. سپاسگزار. خیلی واقعا ممنون. بسیار بسیار عالی است. خب جانم تو تا جان بفرمایید. جناب استاد من از شما کمک می‌خوام، یعنی واقعا مستاصل شدم. از هیچ کس هم جز شما من نمیدونم این کمک رو بخوام. من توی اتصال حالم خراب میشه، آگاهیایی که برام میاد الان قبل از اینکه کلاس شروع شد باشم با یه خانمی صحبت کنم، همش باید توی کفه ترازو بذارم، از شبکه منفیه، از شبکه مثبته. الان دوباره چشمو اصلا میترسم اتصال بگیرم، الان چشمو که بستم دوباره آگاهیایی اومد که پرسیدم دوباره شما کی هستید. خدای تو. بعد جملاتی که میگن اصلا برام عجیبه، مثلا گفتن سلام دخترم، من اصلا تو موندم. بله خب مثلا این عجیب نیست، من موندم اصلا شبکه منفی یا شبکه مثبت. آخه اگه بگن سلام دخترم، شما از کجا میدونید که این چیش معلومه که این شبکه مثبت یا شبکه منفی؟ همین واقعا اجازه بدین شدم. ببینید یک موقع خود خب ما یه مطالبی رو مجبور بودیم در مورد شبکه مثبت و منفی بگیم، حواسمون رو جمع کنیم، راجع به قانون صلیب بگیم، راجع به نمیدونم عرفان کمال و عرفان قدرت بگیم، این چند تا موضوع رو مجبور بودیم داشته باشیم، درست شد؟ خود این موضوع یک موقع به عنوان ترفند از طرف شبکه منفی مورد استفاده قرار میگیره، تا یه مطلبی میخواد بیاد میاد جلو میپره میگه که ببین شبکه مثبته، ببین شبکه منفیه، ببین شبکه مثبته، شبکه منفیه، و اصلا نمیذاره ما اصلا ببینیم چی میگه، چی شد. بنابراین ببینید، نه اولا این مسئله رو این صورت دستپامون رو گم نکنیم، مطلب رو دریافت بکنیم به طور کامل، بعد فرصت داریم، فرصت داریم حالا اون لحظه که اتفاق نمیخواد بیفته، حالا اصلا شبکه اصلا خود شیطان ما ملاقات کنیم. خب این که اتفاق نمیفته، بذار ببینیم مطلب چیه، بعدن راجع به صحبت کنیم. ایشون گفتن چرا از من دوری میکنی؟ خب گفتم موندم چیکار کنم. خب گفتن تو خودت امتحان کن، در خودت پیدا کن. هرچی صداشون کردم خدایا صبر کنین جواب منو بدین، دیگه هیچ صدایی نیومد. بله. بارها فریاد زدم از داخل که جواب به من بدین. بله. احساس کردم یه گوشه ای هستن میگم من اینجا پشتتم، ولی متوجه منظورشون نشدم که گفتن تو خودت امتحان کن منظورشون چی بود، تو خودت پیدا کن منظورشون چی بود. آران که طلبکار خدایی، خدایی بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. خب حالا ببینید که در واقع حالا یه مطلبی میمونه که اینجا هم همین صحبت هم شد، یه مطلبه که خب ما میدونیم علم آدم اسماء کلها و اینا رو میدونیم دیگه، منتهای مراتب درک اون عظمت همونطور که اینجا هم صحبت بود، درک این عظمت لازم هست که ما یه کارایی، یه شناختهایی، به هر حال مسائلی رو دنبال بکنیم که اون اسمش میشه همونی که خودشناسیه، همونی که شمایید، شمایید. اما چطوری ما میبینیم که دستمون هیچی بند نیست، به قول این هاش خانم میبینیم که هیچی دستمون نیست، میدونیم هم همه چی هستیم اما در این حال هیچی نیستیم. بنابراین دوباره ارجاع داده به خودمون و دوباره اینی که تأکید بر اینی که توانایی خودمون رو، مسائل خودمون رو مورد شناسایی قرار بدیم تا اون توان بالقوه به بالفعل تبدیل بشه. خب این که تا اینجاش چیز نبود، بد نبود و این پیامو هر کس که داده خوب داده، اینجوری یعنی باید بررسیش کنیم. اصولا ما کاری نداریم که این پیام از کجا اومده. یه جمله که گفتن مثلا من برام خیلی سوال شد، گفتن امتحانش مجانیه. خب این تک کلامیه که بین ماها که مردم عامیم هست، مثلا آدم فکر میکنه از خدا مثلا اگه بخواد یه همچی پیغامی برسه یه مقدار شک برانگیز نیست به نظر. ببینید من الان این مطلبی رو که خدمتتون عرض کردم این بود که مهم نیست اصلا حتی این فکر خودتون باشه، درست شد؟ مهمه؟ خب اصلا شما فکر کنید فکر خودتونه، خب پیامش که بد نیست که، بنابراین مهم نیست و شما درگیر این کم و کیفا نشید. ما دنبال اطلاعات نابی هستیم که ممکنه ابتدا به ساکن با یه چیزای ساده اینجوری شروع بشه. خب این اطلاعات ساده اینجوری ممکنه شروع بشه، ولی ما منتظر اطلاعات ناب هستیم، اطلاعاتی که نمیدونستیم. دقت بکنید با یه اینجور هشداری و با یه اینجور اخطاری و یک اینجور رهنمودی شروع میشه، ولیکن به دنبالش ما اون چیزها رو میخوام که گفتیم، توضیح دادیم، بکش ای عشق کلی جز خود را که اینجا در کشاکش ها زبونم. بنابراین به عنوان یک بحث مقدماتی، به عنوان موضوع مقدماتی قابل قبوله. بنابراین دیگه هیچ وسواسی چیزی روش به خرج نمیدیم، میریم جلو، ادامه میدیم، ببینیم چطوری میشه. خیلی ممنون جانم. جان زمان، من تو آگاهی که برآمد من گفت زمان ها بله، اولش هم گفت ظاهر و باطن. حالا زمان ظاهر و باطنش چجوریه یا تعریفه؟ راجع به ظاهر و باطن که صحبت کردیم، بعد باز هم زمان هم بازم به خودی خود به گونه هایی میتونه ظاهر و باطن داشته باشه و در یک صورت هایی ما به باطن هایی هم برسیم. خب به یک باطن هایی هم ممکنه در یک شرایطی برسیم که زمان هم یک چیز مجازی است. در واقع یک جایی ممکنه شما با مسائل برخورد کنید مثل داستان اعصاب کف. خب مثل شما میتونید تجاربی داشته باشید، مثلا فرض کنید که نیم ساعت فکر بکنید که تو ارتباطید، بعد ببینید که این 5 ساعت بوده، درسته یا نه؟ 5 دقیقه مثلا شما فکر میکنید که 5 دقیقه تو ارتباط بودید، ولی میبینید که 5 ساعت بوده. یا نمیدونم مسائل از این قبل قضایا میتونه اتفاق بیفته و نشون بده که دوباره یک ظاهر و باطنی میتونه وجود داشته باشه، که خب اینا رو باید یه جورایی بهش نزدیک شد توی توضیح و بیان اینها میتونه مشکل باشه. خب من خودم یکی از این تجاربی که پیش اومد، در واقع یک زمان 1 ساعت و نیم 2 ساعته که اتفاق افتاده، در واقع البته بین خواب و بیداری، چیزی حدود 50 سال طول کشیده. یکی از این کانال هایی رو که به اصطلاح اتفاق افتاده، مثلا فرض کنید از ساعت 2 تا 3 و نیم یه همچین زمان هایی بین خیلی دقیق زمانش رو نمیدونم، ولی بین 1 ساعت تا 2 ساعت، ولی اون چیزی رو که تو این خواب و رویا و اینها مشاهده شده یه چیزی حدود 50 سال رو در واقع در بر داشته، مثل یه خواب دیدن، ولی بازم نمیشه گفت که عین خواب دیدن. خب پس یک میتونه دوباره بحث خور زمان، بحث دوباره در عین حال، عین همین که مجاز هستیم، خب وجود نداریم، خود زمان هم در واقع دوباره همینه، دوباره یعنی در واقع اجزایش همینجوری. خب ما دو تا سوال رو اینجا چیز داشتیم، بفرمایید. استاد یه دونه، یکی سوالا در مورد قونیه 2 بود که طرز توضیحش رو می‌خواستم بدونم برای چه موقعی استفاده میشه، برای خودمونه قونیه 2. بعد یکی در مورد ارتباط قونیه 2، در مورد ارتباط به اصطلاح کلن ارتباطی که در این دوره داشتیم، ارتباط قونیه 1 که مال خودمون بود، فقط میتونستیم به طور نامحسوس، البته هرچی ما تاکید میکنیم و توضیح میدیم باز مراعات نمیشه و بعضا افراد میان به ما مراجعه میکنن میگن ما کار کردیم با فلانی، قونیه 2 هم، قونیه 1 هم به ما داد، اونم داد، و در واقع میبینیم که موضوعات یه مقداری روه. البته ما به خاطر مسائل جانبیش میگیم خدمتتون، وگرنه که چیز مخفی و پنهانی که نداریم. ارتباط قونیه، ارتباط شارژ، چی، تمام ارتباطات برای خودتون بود، دقت بکنید، تمام ارتباطات، ارتباط ذهن و ارتباط قونیه و ارتباط پاکسازی چاکرا، همین ارتباطات، همین ارتباطی هم که برقرار میکنیم، اینا همش برای خودتونه. تنها موردی که در این دوره در واقع میشد ازش برای دیگران هم کار بکنید به طور نامحسوس، استفاده از ارتباطی بود که در ارتباط قونیه 1 وجود داشت، از اون بود، بقیهش همش مال خودتونه. استاد کارایی چیه قونیه 2؟ قونیه 2 کارایی چی بود؟ در واقع یک شارژی بود که رو بدن انجام میشد و در واقع بدن رو به گونه شارژ میکرد. عدم همفازی با زمان، ببینید عدم همفازی با زمان رو ما مرتباً داریم، چون انسان همه چیز رو به اصطلاح در رابطه با منافع خودش میبینه. مثلا در دوره 3 دیدیم که ما تمام مسیرها رو فدای مقصدها میکردیم، یادتون هست که تو بحث مسیر و مقصد ما، یعنی در واقع انسان انقدر مجذوب خواسته های خودشه که سرش میندازه پایین فقط به مقصدهای خودش، خواسته های خودش به اصطلاح فکر میکنه. در رابطه با زمان وقتی یه خواسته داریم میخوام زود به اون خواسته برسیم، دیگه اینم خودش مسیره، دیگه فکر نمیکنیم که این زمان رو نگه داریم یا نگه نداریم، میخوام زود این زمان سپری بشه ما به اون مقصد برسیم. یعنی در واقع بحث مسیر و مقصد، خب بحث مسیر و مقصد در واقع اینو به ما چیکار میکرد؟ میگو زمانی که ما این مقصد رو نشونه گرفتیم زود میخوام بریم رسیم، دیگه این زمانشو نمیخوایم. و این خود سرمایه ما هم زمان هست، سرمایه زندگی ما زمانه. یا یه جایی که اونجاش باب میلمونه، باب دلمونه، میخوایم دیگه این زمانه همونجا متوقف بشه. یعنی چی؟ یعنی ما زمان رو بر حسب منافع خودمون تعریف میکنیم، گذشت زمان اینا. مثلا اگه پشت ترافیک هستیم میخوایم زمان بمیره، حالا اگه اونجا الان تایم زده مثلا پس کنیم 60-59 داره شماره معکوس میده مثلا حالا با یه دقیقه، ما یه چیز میکنیم که این چرا زودتر یه دفعه بشه صفر دیگه. یعنی بعضی هم یقه کودشون میکنن که نگاهی میکنن که این زود تایمه بگذره، درست شد؟ یعنی اون زمان رو وقتی ما میگیم نمیخوایمش، یعنی واقعا نمیخوایمش دیگه. خب این دیکتاتوری، دیکتاتوری نسبت به زمانه. جانم تا ببینید، خب بگیم که چه عواملی در زمانهای قدیم تر بوده که اصولا همفازتر بودن با زمان و به اصطلاح این قضیه رو، این رفاقت رو بیشتر داشتن. خیلی مسائل میتونه باشه، حالا بگیم زندگی ماشینی، بگیم نمیدونم رقابت ها، نمیدونم بیش از قدیم ما به فکر منافع شخصیمون هستیم، منافع فردیمون هستیم. شاید در زمانهای قدیم اینقدر مسئله منافع فردی چیز نبود، اینقدر فشار پشت سر ما نبود. به هر حال حالا دیگه گذشته ها بوده دیگه، الان باید بیشتر بچسبیم. ولی خب در یک هیاهو برای هیچ در واقع افتادیم، حالا یا درست یا غلط. تشعشع دفاعی چشمی، بله، یک لولی از لول تقریبا میشه گفت بالاتری از تشعشع دفاعی که صرفا با چشم میتونیم اعمالش کنیم. خب البته به صرف داشتن اجازه اینو در واقع با چشم اعمال میشه، نیاز به دست و اینا نیست. جانم اینو دوستانی که در دوره چیزمون بودن که مثلا الان میتونیم، البته به اصطلاح میتونیم برای دوستان چیزشو بزنیم، اونه که نیومدن دوره مستری میتونیم براشون چیز بکنیم. به جانم خب داره، هشتم داره، نوام داره، دهم داره. این از نظر و ببینید از نظر تداوم دوره ها، ما تداوم دوره رو ببینید، مسئله که هست قرار اجا اینم بحث مهمیه. ببینید قرار تا زمانی که شما به اون حرکت سولو و مستقل نزدیک میشید که خودتون میتونید رأساً در ارتباط قرار بگیرین، تا اون موقع هم تمام این کلاس ها و دوره ها به شما انتقال پیدا بکنه. یعنی شما خودتون بتونید هم مستقل باشید هم کار بکنید، یعنی همه دوره ها رو برای همه داشته باشید. یعنی خودتون در واقع افرادی رو تحت تعلیم قرار بدین. بنابراین خب ما با دوره یک به اصطلاح شروع کردیم، بعد دوره دو رو داده شده که الان خیلی از مسترها دوره دو رو دارن تدریس میکنن. دوره دو جا بیفته هم توی 3-4 و قراره که در واقع همین مسائل رو همگان بتونن چیکار بکنن، روش بتونن کار بکنن، همه رقمه، حالا چه برای خودشون چه برای دیگران. هیچ چیزی رو قرار نیست که نگه داشته بشه، همه چی قراره پخته بشه، آماده بشه، داده بشه. بعد گروه های قبلی که در پرواز سلوشون هستن، گروه های سالها قبل، الان در 4 گوشه دنیا مشغول فعالیت های مستقل خودشون هستن، هیچ ارتباطی ظاهرن با ما ندارن، هیچ ارتباطی نیست، اونها دارن پروازهای مستقلشون رو انجام میدن. انشاءالله به زودی گروه های بعدی هم به اون جمع میپیوندن، پروازشون میدیم و دیگه اینا میرن دنبال خونه زندگی و کار زیبار خودشون، میره گروه گروه، همینطوری این مسئله ادامه پیدا میکنه. و من خواهشی که از همه دوستان دارم، حالا دوستانی که توی این قضیه واقعا علاقمند هستن، اینه که مباحث رو با دقت نظر بدون دخل و تصرف، مثلا میگیم دوره فرادرمانی، الان مربیای دوره فرادرمانی واقعا بدونن موضوع چیه. ما الان دست نگه داشتن و عقب افتادن، ببینید ما الان دوره 3 رو بخوام اعلام کنیم، زمانی باید اعلام کنیم که ببینیم دوره 2 جا افتاده، دقت میکنید. بنابراین تا زمانی که این جا افتادگی رو احساس نکنیم نمیتونیم بیایم دوره 3 رو بدیم، چون یواشاش موضوع لوس میشه و از اون چیز خودش میفته. بنابراین لازم هست که همه عزیزان در این رابطه، حالا که به هر حال محبت رو دارید نسبت به ما، من که واقعا نمیدونم با چه زبانی از همه دوستان سپاسگزاری بکنم، من لم یشکر مخلوق لا یشکر خالق، من واقعا خودم زبانم قاصر از این همه به اصطلاح محبتی که نسبت به این قضیه دوستان عزیز دارن، که البته ما هممون معرفای شعور الهی هستیم، این کم مسئولیتی نیست. خب یک موقع است ما نمیدونم ویزیتور یک کالایی هستیم دا معرف، اما معرف شعور الهی بودن مسئولیت سنگینیه. ما بایستی چه در ظاهر چه در باطن، چه از همه رعایت ها، از همه جوانب معرف های خوبی باشیم برای این قضیه. بنابراین خیلی حائز اهمیته که ما مباحث رو دقیق متوجه بشیم، از خودمون چیزی، چون بعضا میاد یه حرفای گفته میشه میگیم که اصلا ما همچین حرفی نذاشتیم، و خب این خودش یه مقداری جای تعجبه، اصلا همچین صحبتی نبوده، اصلا همچین حرفی نشده. خیلی از قضایا هست که واقعا باید با دقت نظر کامل و کافی روش تعمق داشته باشیم، بدونیم خودمون به ادراک برسیم که بتونیم به دیگران هم انتقال بدیم. بنابراین این موضوع نمیدونم مصری 1 و 2 و 3 و نمیدونم 10 و الاخر، این ماجراش اینطوریه، یک دوره جا بیفته نوبت دوره بعده. حالا دیگه هرچی به اصطلاح در این رابطه در فهم و در مسائل جانبی این قضیه ما بیشتر کوشا باشیم، سریعتر میتونیم چیکار کنیم، جلو بریم. پس این به جمعمون ارتباط داره. و ببینیم یه نفر عقب بیفته بقیه هم عقب میفتن، این همون ماجرا انسانه، این ماجرا انسانه. فنای فل خلق اینه که برگرد برو تو خلق، دل خلق، اینا این جا مونده، اینا تو بی خود تنها اومدی بالا، تو بی خود تنها اومدی بالا، برو اینا رو دستشونو بگیر بیارشون بالا. این ماجرایی است که اینجا در واقع وجود داره. نه خیر، ببینید مربیگری که اجباری نیست که، یعنی این که چیزی نیست، نه این مسئله اینجاست که شما در صورتی که علاقمند باشید، مایل باشید، نمیدونم معرف باشید، معرف شعور الهی باشید، در این صورت این زحمت رو قبول میکنید و عهده‌دار میشید، وگرنه چه اجباریه؟ ابدا اجباری نیست. جانم آقای نیرومندش ببخشید، تعامل ما با انسان‌های دیگه، تعامل اون با انسان‌های دیگه و به وحدت رسیدن اون با آدم‌های دیگه محدود فقط به این دنیاست؟ من متوجه نشدم ببخشید. این تعامل ما با انسان‌های دیگه آها و به وحدت رسیدن اون با انسان‌های دیگه محدود به همین دنیاست فقط؟ ببینید، ما در این رابطه بحث تقابل، بحث تضاد، خب تضاد یکی از یعنی اصل این حلقه انا لله و انا الیه راجعون بر اساس چیه؟ تضاده. گفت فعلما فجورها و تقوا، تضاد و بنیان گذاشت. بعدم عرصت بربکم، من ما هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. ما این پرده رو برداریم دیگه من و تو معنی نمیدید، که من و تو میشیم ما، درسته؟ بنابراین این چه پرده بود که ابلیس پیش از این پرده به سجده بام سماوات و الارض میپیمود؟ حالی درون پرده بسی فتنه میرود تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. حالا دوستان سوال کردن که حالا رفتیم اونجا مثلا بعدش چی؟ تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند. حالا چه میدونیم دیگه، حالا بزنیم پرده بر بیفته تا بعد ببینیم که چطور میشه. پس بنا و بنیاد بر تضاده. حالا اینجا تضاد بر پایه تجربه انسانیست. خب انسان در شرایطی که اینجا زاد و ولد داره، جنسیت داره، زن و مرد داره، اینا زندگی بعدی گفتیم نه جنسیت داریم نه ازدواج داریم، یعنی ازدواجی خب خوشبختانه اینا بعضی هست، بعضی از پامنبرات اینجا بله بله. خلاصه کلام یعنی از یکی از تضادها خلاص میشیم. این مژده رو از دمی الان داشته باشیم. بله، بنابراین در این دنیا عواملی در جهت تضاد به کار میره. مثلا یکیش قانون سخت به. قانون سخت میگه که هر سخت بیرو روز سر دو نفر قرار دادن خب باید اون دو نفر به جون هم بیفتن. تا زمانی که سخت نیست، گل و بلبل و همه چی خوب و خوش و عالیه. سخت بود که قرار دادن تمومه. خب بنابراین این تقصیر سخته و قانون سخته. حالا این تضاد اینجا به یه شکلی ما باش دست و پنجه نرم میکنیم، تو مرحله بعد به یه شکل دیگه، تو مرحله بعد همینطوری به یه شکلی، هرچی میریم جلوتر این تضاد هم کمتر میشه. یعنی بحث تضاد همونطور که قبلا هم گفتیم، هرچی اومدیم پایین، این اینجا تضاد صفر بوده، هرچی اومدیم پایین اینجا تضاد به حد اکثر خودش رسیده، میریم بالا دوباره تضاد کم کم کم اینجا به صفر برسیم. اینجا همون جاییست که دیگه فقط من و ما موندیم، من با من، ما، چیز دیگه نیست، درست شد؟ بنابراین این تضاد در شکل‌های مختلف ما باش دست به گریبان هستیم و بحث تضاد انسانی اینجا معنی میده دیگه. زندگی بعدی تضادمون در چند واحد دیگه است که این تجربه رو فقط یک بار ما فرصت داریم. اون بهشت نقده یه توضیح صحبت کردیم، ما یک فرصت اینجا داریم، فرصت واقعیت و حقیقت اینجا منحصر به خودشه، تموم میشه. ما این چند واحد رو میگذرونیم، میگن آقا اینها تجربه چیه زمینی و انسانی رو گذروندن، این چند واحد رو پاس کردن، اما زندگی بعدی دیگه اصلا نه خرید داریم نه فروش داریم نه ازدواج داریم نه اینو داریم نه اونو داریم، اصلا ماجراها در یک چارچوب دیگه و در یک قالب دیگری جلو میره. خب ما یه حدیث داریم از پیغمبر، هر وقت بهشت رو از خدای میخواین درجه فردوس رو بخواین. خواستم ببینم فردوس مرتبه چیه بالاترین درجه بهشته. ببینید رضوان یا فردوس بهشت در وحدته، همون دیگه حالا معادل به هر حال چیزشه. جنت هم که اون بهشت در جنات، بهشت در کثرته، یعنی به تعداد. خب راجع به شجره هم قرار بود صحبت کنیم. یه بعض یه چیز دیگه هم این بود که بله یه سوال هم اینجا داشتیم که سوال هم اینجا بود، هم قبل از کلاس هم زنگ تفریح یادآوری شد که نحوه انتخاب جنین برای این زندگی. ببینید ما مرکب‌های مختلفی داریم، این مرکب‌هایی رو که ما می‌گیریم، یعنی عناصری که هست، مرکب، جان، نفس، روح الله، اینا چیزاییست که ما باید سر و کار داریم. گفتیم یک من ثابت داریم، یک من متحرک داریم. این من ثابت و من متحرک از مرکب‌های متعددی چیکار می‌کنن؟ استفاده می‌کنن. میان در یک جایی، خب سوار یک مرکب میشن که به اصطلاح تجاربی رو کسب میکنن، بعد این مرکب رو ول میکنن، میان مرکب بعدی رو میچسبن، این مرکب رو ول میکنن، میان مرکب بعدی، بعد میان مرکب بعدی. درست شد؟ هرچی میان جلوتر این مرکب کوچیک کوچیک کوچیک و کوچیکتر میشه. چطوری؟ مثل اینه که ما الان بخوایم که سکان یک کشتی اقیانوس پیما رو در دست بگیریم. خب حسابشو بکنید که حدود و ثغور هدایت این کشتی اقیانوس پیمایه برای ما چه حالتی داره. درسته یا نه؟ حالا بعد این کشتی رو ولش کنیم بیایم سوار یه تریلی بشیم. کدوم هدایتش آسون تره؟ این تریلیه. بعد تریلیه رو ول کنیم یه سواری، بعد سواری رو ول کنیم یه دوچرخه، بعد دوچرخه رو ول کنیم پیاده بیایم. کدومش هدایتاش راحت تره؟ خب و تدامنی تجاربش فرق میکنه. اون چیزی که برای ما تفاوت پیدا میکنه بحث مرکب و تجاربش که از این مرکب ما داریم چیز میکنیم، به اصطلاح داریم، و هرچی میایم جلوتر بیشتر رو پای خودمون میتونیم وایسیم و مستقل بشیم. و اینجا مرحله بعد، مرحله بعد ما دیگه شدیم خودمون. ما یک مرتبه دیگه میشیم خودمون. درسته یا نه؟ خب اینجا وقتی جنینی آماده میشه، مرکب آماده میشه و قراره این بخش ثابت و متحرک ما بیا سوار این مرکب بشه. اینه که الان داره صحبت میکنه، فکر میکنه، در واقع یک منیست که این مرکب رو در اختیار گرفته و بعد مرکب دیگری رو چیکار خواهد کرد؟ در اختیار میگیره. اما مرکب ها این خصوصیت دارن که هر چی بریم جلوتر سبکتر سبکتر سبکتر، یه جای دیگه اصلا مرکب نمیخواد، دیگه میشه خودت، خود خود خودت. زمانی که فرض کنیم اینجا همین مرکبه، این مرکبه، اسمش منظور از خود خودمون من ثابت و من متحرکه، کاربودی نداره. همونجا که گفتیم دیگه روح القدس لازم نداره. نه، من متحرکه یه توده آگاهیه. اینه که داره با شما صحبت میکنه کیه؟ خب اینه که با شما صحبت داره میکنه، خب این که یه جسمه، این میمونه. اینه که داره با شما صحبت میکنه توده آگاهیه که داره با شما صحبت میکنه. من ثابت میشه، روح الله ثابت میکنه. بله خب اون میشه و همونه که گنجینه یه علم و نیم چی و فلان داره با هم نکنه، این اونه، اون گنجینه هست، گنجه. خب تو ز چشم خیش پنهانی، اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آید پدید. خب اینه که اینجا انسان زندگی قبلی ما این توده فرض کنیم این آگاهیه، این ثابت، این متحرکه. این ثابت که همیشه ثابته دیگه، چیزی کامل کامله، چیزی قرار نیست جذب بکنه، چون کامله دیگه، روح الله است، کامله، پایان هر چیزی است دیگه، روح الله است دیگه، چیزی قرار نیست یاد بگیره، چیزی قرار نیست، مخزن علمه. اما این متحرکه از اینجا یه چیزایی یاد گرفته، قبل هم که اینجا اومده دوباره یه چیزایی آورده و خلاصه ماحصل میاد اینجا الان میخواد یه مرکب انتخاب کنه. این مرکبی رو که میخواد انتخاب کنه بر چه اساسی انتخاب میکنه؟ الان ما بخوایم ماشین بخریم، هر کدوم قرار باشه یه خودروی رو انتخاب کنیم، چجوری خودرو رو انتخاب میکنیم؟ یه فاکتورشه. فرض کنید که بگن که حالا فرض کنید مسئله مالیش نباشه، همه هم قیمت ماشینا رو در یه رده باشه، ولی شاسی کوتاه بلند فلان کوچیک بزرگ همه چه ابعاد مختلف همشون هم فولن. خب اینجا این مسئله رو ما اگر یک میزی رو بچینن روش انواع و اقسام سنگ ها رو بذارن، سنگ های قیمتی و فلان هم بچینن روش، به من بگن بیا یه سنگ رو انتخاب کن، خب یا به هر کدوم از ما بگن که میتونی بیا یکی از این سنگ ها رو انتخاب کنی، ما سفارش بدیم بهت بدن، درست شد؟ حالا ما بر چه اساسی میایم سنگ رو انتخاب میکنیم؟ یکیش تصور کنید تو این سنگ ها یکیش سنگیش بسیار گرون قیمت، یکیش یه تیکه شیشه بی ارزشه. حالا جز ایناست، بنده میام نگاه میکنم اون سنگ چیزه ممکنه تلالو و فلان نوری هم دارم شما یه سنگ، بنابراین من اگر بیام اونجا انتخاب کنم حتما یه سنگ کم ارزشی رو انتخاب میکنم. اما اگر یک کسی که کار سنگ باشه چیه؟ خب ما دوتا با هم میایم، من سنگ شناس نیستم، اون سنگ شناسه، اون چی آورده با خودش؟ من چی آوردم؟ اون آگاهی آورده، من هیچی ندارم، دارم یه نگاه میکنم هر کدوم برقش چیز بود و چشمون گرفت و هر رنگش خوشم بودم اونو برمیدارم، ولی من ممکنه اونو که برمیدارم رنگ تلالو و فلان اونا داره، اون در واقع همچین سنگ با ارزشی نباشه، شاید اصلا شیشه رو بردارم که الان نور رو اینجا داره چیکار میکنه؟ منعکس میکنه. خب زمانی که ما از اینجا اومدیم در واقع همه جنین ها در معرض دید به اصطلاح اینی که داره میاد قرار داره، تمام تششعات رو داره میبینه. ما در اینجا تجربه ثروت و زیبایی و نمیدونم این چیزها رو هم نداشتیم، یعنی زندگی قبل ما این قیافه نبودیم که بگیم مثلا خوشتیپی بدتیپی، پدر مادر خوشتیپ، پدر مادر بدتیپ، پدر مادر ثروتمند یا غیر ثروتمند، حدود و ثغور جغرافیایی نداشتیم که بگیم ایران، اروپا، آمریکا، نمیدونم ژاپن، کره، اینا رو نمیدونستیم. نتیجتاً اینجا که نگاه کردیم فقط چی دیدیم؟ فقط یه تششعی رو دیدیم، یک تششعاتی رو ما اینجا نگاه کردیم، از روی تششعات ما انتخاب کردیم، بعد که انتخاب کردیم اومدیم اینجا یه دفعه دیدیم که ما در آفریقا به دنیا اومدیم، پدر مادرمون هم مثلا فرض کنید که از گرسنگان بیافرا هستن. دوباره داره. خب حالا این مقطعی که ما این انتخاب رو انجام میدیم از برزخ، یعنی درون برزخ هستیم که این انتخاب رو انجام میدیم، اینجا که میریم تو زندگی بعدی برزخ هستیم، از ما میریم زندگی برزخ، بین هر دوتا مرحلمون یه برزخ وجود داره، مرحله‌ای که ما انتخابهای رو انجام میدیم. خب حالا یا میبینیم که انتخاب میکنیم، میبینیم که بله نمیدونم در یک کاخ به دنیا اومدیم، انتخاب میکنیم میبینیم که در یک خانواده بله مثلا خلاصه شانسی نیست. من الان مثال سنگو زدم دیگه. خب اینه که اینجا سوادش معلوماتش میاد همون سنگ رو، اونه که بلده میاد دقیقاً همون سنگ رو برمیداره که گرونترین سنگ. حالا از نقطه نظر این تششعاتی که اینجاست، تششع ما هم اینجا تششع سنگ ها چشمونو میگرفتی که درست شد. بنابراین ما زمانی که اومدیم اینجا انتخاب کردیم اومدیم. حالا دوباره اینجا زندگی قبلی نه، توجه بکنید تو برزخ میتونیم این ور رو نگاه کنیم، اون ور رو نگاه کنیم. وقتی اومدیم پشت سر بسته میشه، آگاهی رو آوردیم. الان نوزاده آگاهی رو آورده، دو تا نوزاد مثل هم شما پیدا نمی کنید. اما وقتی اومد اینجا در بسته شد، برمیگره پشت سرش نگاه میکنه، هیچی نیست. از کجا اومدم معلوم نیست. اینه مسئله. ولی تو برزخ الان کالبد ذهنی شما امتحان کنید، کالبد ذهنی هم اون برو میتونه ببینه هم این برو. میگیم کانال رو نگاه کن، کانال رو نگاه میکنه، بعد میاد تا دمش میترسه، میگه نه میترسم، نه برمیگردم، نه فلان. هی بین این دوتا طرف هم اون برو میبینه هم این طرف رو میتونه ببینه، آزادی داره. ولی وقتی رفت اون بر، در و پشت درش میبندن دیگه، نمیدونه اصلا چی شده. اگر نمیبستن چی میشد؟ همونو که گفتیم. خب ما اگر میدونستیم زندگی قبلی از کجا اومدیم، معما حل شده بود دیگه. دیگه این همه درگیری و بند و بساتو نمیخواست. ببینید تعریف مرکب، که مثلا فرض کنید مرکب اینجا اسمش انسان باشه، مرکب اینجا اسمش نمیدونم چی باشه، مرکب اینجا اسمش چی باشه، طرح طراح. ببینید از چه نظر بچه میخواد به دنیا بیاد. به دنیا اومدنه خب قانونمنده، چه چیزی دست پدر مادر نیست؟ اینه که صاحب بچه میشن دست پدر مادره. ولی وقتی جنینی رو تشکیل دادن، میدونن چه روحی میاد توش؟ اصلا میدونن. ببینید پدر مادری میدونن که نهاد بچهشون که به دنیا میاد چه خواهد شد؟ نمیدونن. به اصطلاح این چند ماهگی در واقع اون هویت کامل رو نداره. اصلا ما از اینجا که میایم سوادمون یا اطلاعاتمون اصلا نیست، اصلا نمیدونیم پدر مادر وجود داره، اصلا پدر مادر چی هست و سواد و غیره و هیچ چی رو ما نمیدونیم، اطلاعات نداریم. بعد که میایم اینجا میبینیم که بله یه پدر مادری هستن، این نمیدونم مملکتی هست، ثروتی هست، زیبایی هست. ما اینا رو در اینجا تجربه نکرده بودیم، نمیدونستیم. ما فقط چیزایی رو که اینجا تجربه کردیم. جانم الان توضیح میدم خدمتتون. حالا خوب دقت بفرمایید، ما اینجا تولیدی رو که تو بخش انسانی داریم، هر تولیدی برای خودش یک حافظه در کنارش یک مموری کارت داره که میگه مشخصات این تولید چی هست. مثلا شما الان میرین توی مثلا لپتاپتون، کامپیوترتون یه چیز رو میزنید، میاد که کامپیوتر شما چه مشخصی داره، هارد چقدر، اینه چقدر، زداد چقدر، نیدام چیش، تمام مشخصاتش رو کنار رو میزنه، درسته یا نه؟ خب حالا ما مثلا مموری کارتی داریم که اینجا بغل ما تمام محاسن ما، معایب ما، نسل تولید قبلی و اینها رو تو این ریخته. نسل بعدی که میاد اینو از اینجا به اون انتقال میده که میشه ژن. خب ژن از والدین ما به ما انتقال پیدا کرد، لذا ما شبیه پدرمونیم و شبیه مادرمونیم. برادرها و خواهرها شباهت به هم دارند، فیزیکیه. ولی کاراکتری و شخصیتی با هم شبیه نیستند، حتی اگر دو قلو باشند. حتی اگر در آینده ما تکثیر سلولی یعنی دو تا سلول مجاور رو با هم بارور کردن و تکثیر پیدا کرده، بعد این دوتا بغل همن، این میگه من از این راه میخوام برم، اون یکی میگه نه خیر من از این راه میخوام برم، خب بعد یکی نمیدونم دجوج چیه، یکی نمیدونم. خلاصه کاراکتر و شخصیتشون با همدیگه فرق میکنه. بنابراین ببینید این ژنه و اینه که از اینجا میاد، این نهاده. خب این نهاده، یک برنامه اساسی و کلی هم داریم که به همه اینا خط میده. چه خطی میده؟ اختیار. در این زندگی اختیار داریم، در زندگی بعدی هم اختیار داریم. مثلا اختیار رو اگر وردارن چی باقی میمونه؟ هیچ. نهاد اطلاعات ما از زندگی قبلی نهاده، میاد اینجا سوار تپ میشه، همون شخصیت اولیه نهاد. میگه گر جان بدهد سنگ سیاه، لعل نگردد با طینت اصلی چه کند، بدگوهر افتاد. خب اشاره میکنه به نهاد، حافظ میگه اشاره میکنه به نهادی که این نهاد همچین میزون نیست. بله ببینید، اجازه بدین. آیا ببینید اخلاقی که مثلا از والدین به فرزندان میرسه، یک بخشیش چیزاییست که فرزند به والدش نگاه میکنه یه چیزی رو یاد میگه، اکتسابه. ولی یه چیزی هست که غیر از اکتسابه. اصلا شما آیا فرزندان کپی والدین هستن از نقطه نظر شخصیت و اخلاق؟ ببینید اون نقطه هایی رو که شما برام بردن نقطه هایی است که اکتسابی شده، بد آموزی شده یا خوش آموزی شده. شما فرمودین فرم خوابیدن، خب و اینها به اصطلاح برده، توجه میکنید. ولی مثلا شما مسائل شخصیتی و کاراکتری پایه اینطور نیست که اگه مثلا پدر مادر عجولن بچه هم عجول باشه، اگه اونا دست دل بازن بچه هم دست دل بازه، اگه خسیس باشه بچه هم خسیس باشه. خب حالا غیر از این مسئله ویروس ها و این حرف ها، غیر از اینها، شما به تعدادی که ببینید مثل همن، به تعداد خیلی بیشترش میبینید که اصلا مثل هم نیست. پدره خسیسه، بچه دست و دل بازه، باباه خسیسه، اون اینجوریه، این نمیدونم چیه اون. خب اینا رو شما اگر اینطور بود که اصلا فاجعه بود، توجه میکنید. اگر اینجور بود دیگه شما میتونستین پیش بینی کنید یک پدری که خسیسه بگی آقا این نسل دیگه به درد نمیخورن. الان شما نمیتونید، به همین دلیله که اصلا نمیتونین به اصطلاح در یه خانواده نگاه پدر مادر بکنید بعد دیگه راجع به فرزندان قضاوت کنید، نمیتونید. واقعیت میشه؟ نمیشه. بنابراین این حسن مسئله است که این تو نیست، وگرنه اصلا انسان که دیگه خونده شده، مثل یک کتابی بود که قشنگ میشه خوندش، ولی الان اینطوری نیست. واقعا میبینید که اخلاقهای والدین دارن، شخصیتی دارن که در فرزندان نیست. چشم، ما این بحثو من البته اونجا اشاره کردم برای موضوعی، اینو من بگم. خب یه نرم افزار کلی هم یه چیزای دیگه رو به طور کلی اینجا اونجا به طور ثابت. خب پس یک برنامه ثابت به ما چی شده؟ اعمال شده. این میشه نرم افزار فطرت، مثل اختیار. مثل کیفیت گرایی، این موجود هر جایی که باشه کیفیت گراست، میخواد اینجا باشه، میخواد بعد باشه، میخواد قبل باشه، دنبال کیفیت بهتره. اونجایی که گفت اینجا ساکن شو بخور بیا شام زندگی بخور نمیر، اونور بحث این بود که اگر از میوه این درخت بخوری جابدا نمیشی. ما دویدیم زود میوه درخته نوشه جون کردیم، درست شد؟ چرا؟ چون کیفیت طلب بودیم و در واقع کیفیت رو، کیفیت بالاتر و برتر رو انتخاب کردیم. این بنابراین اختیار کیفیت طلبی اینها رو به ما دادن. مثلا اختیار دیگه ژنی نیست که مثلا پدر ما چجوری اختیار میکنه ما هم اختیار میکنیم یا نمیکنیم. هممون مختاریم، ربطی اصلا به ژن و نمیدونم نهاد و این حرفا اصلا نداره. پس اینجا چند تا برنامه برمیخوریم: نرم افزار فطرت، نرم افزار نهاد، نرم افزار ژن. ژن یه چیزی رو نگه میداره و انتقال میده، نهاد یه چیزی رو انتقال میده، فطرت یه چیزی رو انتقال میده. خب پس ما در یه جایی، ببخشید آیا عباس نجات، من این مطلب رو خدمتون بگم. یک جایی ما وقتی صحبت کلی راجع به این مقطع میکنیم میگیم که ما نمیدونیم از کجا اومدیم، بحثش رو ببندیم بگیم جبر مجهول. خب بگیم جبر مجهول و نمیدونیم که از کجا اومدیم. حالا که اومدیم بیایم بگیم که چطوری حرکت کنیم که حرکت ما بهینه باشه، حرکت ما حرکت همچین حساب شده ای باشه، درست شد؟ اونجا میگیم جبر مجهول. بعد یک ادم میگن که آخرین خدا و چرا ما رو اینجا به دنیا آورد، چرا اونجا به دنیا نیورد، چرا تو این خونه به دنیا آورد، چرا چرا چرا تضاد. اما یه جای میشه که ما بحثمون از اون مراحل میگذره، عمیق‌تر به موضوع نگاه میکنیم. وقتی عمیق‌تر نگاه میکنیم میایم اینجوری برمیگردیم یک مرحله قبلم نگاه میکنیم و در واقع برای خودمون به این نتیجه میرسیم که ما اینجا رو هم انتخاب کردیم اومدیم. یعنی انتخاب خودمونه که حالا هر جوری در اینجا هستیم، توی این خونه، توی این خونه به دنیا اومدنمون انتخاب خودمونه و جبر مجهول از اون مجهول بودن خودش یه درجه خارج میشه. همینطور برگردیم قبلش میبینیم که حرکت ما تو این چرخه بر مبنای انتخاب‌های خودمون بوده، اختیارهای خودمون بوده که ما اومدیم اینجا. الان هم برای زندگی بعدی خودمون اختیاراتی داریم که این بحث کمک میکنه به یه بحث‌های دیگه‌ای که در آینده بدونیم که قراره چه جوری حرکت بشه. یعنی این بحث‌های دیگه‌ای رو برامون باز میکنه و خلاصه به تضادمون با خدا یه جورایی خاتمه میده. چه جوری خاتمه میده؟ خب چیز دیگه، من وقتی بگم خدا منو انداخته اینجا، خدا اینجوری کرده، خدا تو این خونه به دنیا آورده و نمیدونم همه این مسائل، یه جوری دست به یقه میشم باش، یه جوری درگیر تضاد میشم. ولی الان که من برای خودم میگم مطمئن شدم انتخاب خودم بوده، چی شده؟ به اون تضاد خاتمه دادم، یعنی به اون تضاد خاتمه پیدا کرده. و به هر حال البته من خدمتتون بگم که من یکی از افرادی بودم که شاید هیچ کدومتون به اندازه من با خودش در تضاد نبوده. اینم خدمتتون بگم، یه وقت فکر نکنید هر روز اول اینجوری بوده، نه. یعنی من کسی بودم که 100% با خدا در تضاد بودم، 100% با خودم در تضاد بودم، 100% با هستی در تضاد بودم، 100% با دیگران تضاد. یعنی روزی که این ماجرا، یعنی من میخوام اینو خدمتتون بگم، فکر نکنیم که مثلا این موضوع حل شده بوده، اصلا اینطوری نیست. اتفاقا من خودم سمبل تضاد اون میکروفونو. استاد این فرمایش شما اون آیه قرآن رو تداعی میکنه که هر کس که این دنیا کوره اون دنیا هم کور برانگیخته خواهد شد. دقیقاً تمام فعالیت ما برای شناخت و معرفت زمین ساز مرحله بعدی ماست. بله. ممنون و سپاسگزارم. خیلی ها بازی آیه دیگه هست که میگه که خیلی ها میخوان از دیگران که بیفتن جلو تا اینا پشت سر اونها در واقع حرکت کنند. میگن شما میبینید ما پشت سرتون را بیاییم و همون در واقع بحث این موضوع سواد داره. اونجا معلوم نیست که نسبتش با سواد اینجا چطور باشه. خب من برای اینکه این بحث تشعشع دفاعی چشمی رو توی مقطع الان ارتباط بدیم ممکنه بعضی حالشون بد بشه. خب اجازه بدین ما برای ترم شیشیامون همه اونایی که حالا قبلا بودن احتمالاً دور مستری نیومدن برای همه ارتباط راه دور مثلا اعلام میکنیم و چه بشینن چه نشینن در منزل دنبال بکنیم. خیلی ممنون. دیگه برای خودتون این تجربه شده با چشمیه، یعنی راه نزدیک صرفا اعلامی نیست. شما روبرو بله ببینید تجربه شده دفاعی اجازه بدین تجربه شده دفاعی چشمی راه نزدیکه. اعلام کردنی برای دوستانتون میخوان کار کنی نیست. ما استارتشو برای شما میتونیم راه دور بزنیم ولی شما راه دور تجربه شده دفاعی چشمی نیست. این برای به اصطلاح رو در رویه. حالا مسئله تشعشع دفاعی چشمی، تشعشع دفاعی چشمی چرا اصلا همچین چیزی هست و چرا با چشم کار میکنیم؟ برای مسائلی در آینده. الان خب زمانی است که شما قراره با چشمتون کارهای انجام بدید، اینا برای مقدمه است برای آینده، توجه میکنید؟ ولی یک لول از اون تشعشع دفاعی به اصطلاح دو هم بالاتره. ببینید یک و دو رو که داریم، یک و دو رو داریم. این بعدش تشعشع دفاعی چشمیه. این بحث اجازه بدین این بحثی که داره اینه که شما اصولا با بعضی از ارتباطات بعدا ممکنه ارتباطاتی باشه که با چشم کار میشه، یعنی هیچ حرکتی شما ندارین، همینطور با چشمتون یعنی در واقع کار خواهید کرد. این یک مقدمه است برای اونجا و راه نزدیک لازم نیست برای اعلام کنید، یعنی صرفا اینجا رو در رو میتونید به اصطلاح کار بکنید باش. خب اجازه میخواد الان گرفتین که دیگه اجازه دارین. خب نه یه اجازه کافیه. ساقیا چه بنشستی خم می به جوش آمد، در گشا که متوشی پشت در به هوش آمد. همه رو به خدا می‌ذاریم. خدا نگهدار. خیلی ممنون. خیلی متشکرم. خیلی ممنون.